يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بعد أعياكم حميد الله سبحانه وتعالى بعد ما توفيش متعدتنا بعد صلاة الفجر اتخذ كسيه إلى الهجرة تتاكم شعر نعمل سريان كدوب وسيانا آية المعيسومة الله سبحانه وتعالى على ناني كوينت أوميني نا كواتاك أوميني wazihoe na kuzihifadhi na kuzikinga nafsi zao na moto pamoja na ahli zao jamaa zao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, wanaitwa waumini, wanaitwa Uislamu, uu anfusakum, okoeni nafsi zenu kwanza, waahlikum, na watu wenu mwokoe na moto. Uu anfusakum waahlikum nara wakuduha nnasu walhijara aliha malaikatu ghilaadhun shidadun la yasuna llaha ma amarahum wayafaluna ma yumarun. Aya hii inatufundisha au tunajifundisha katika aya hii kustazama nafsi zetu. Kila mmoja afanye juhudi, ahangaike kutenda matendo mema na kuacha yale mabaya, ili aweze kuiweka huru nafsi yake na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, aweze kuiokoa nafsi yake na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuanze na nafsi zetu, tufanye yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye hima, tuhangaike, tufanye haraka kuyatenda ambayo yatatusaidia kukaa mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uhiddat lil muttaqin. Fanyeni haraka, Allah anasema, kimbilieni msamaha wa Mola wenu na mkimbilie pepo ya Mola wenu, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vyema kila mmoja akatathmini na akaitathmini nafsi yake, ni kwa kiasi gani anatenda yale ambayo yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah apate kumlipa janna. Kila mmoja atazame nafsi yake, lakini kadhalika aya hii yatutaka tuziokoe nafsi za ahali zetu. Ahali wanaingia wake, wanaingia watoto wetu, jamaa zetu, rafiki zetu, watu wetu wa karibu, naingia katika ahali. Sehemu hii ya pili katika aya inahusiana na watu wengine baada ya nafsi yako. Utaona katika misingi ya dawa, yule ambaye ataka kutengeneza, kufanya islahi kwa watu wengine, apaswa kuanza kutengeneza nafsi yake. Ku anfusaka, tengeneza nafsi yake, ili atakapoendea hatua ya pili ya kutengeneza nafsi za wengine, kuwasaidia wengine wapate kuokoka na adhabu ya Allah, aweze kukubalika, aweze kueleweka, kwa sababu ni mtu tayari aweza kuigwa. Napokuwa unawaambia watu uswalini, alafu wewe uswali, neno yako hayawezi kueleweka na watu, na wewe itakuwa ni sehemu ya kukosolewa. Lima takuluna ma la tafalun, watu watakusomea aya hizo. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Tasomewa aya kadhaa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ukuanza na nafsi yako. Tasfu dawaa lisaqan, wasifu tu dawa kwa mtu mgonjwa, mtu anayeumwa. Kaima ya sifu wa anta saqim, wamsifia mtu hii dawa bana yatibu sana hii maradhi fulani, alafu kutazama maradhi hayo hayo unayo, basi si rahisi kukubalika, si rahisi kukubalika. Tuanze na nafsi zetu, tuwe sisi ni kioo. Kama wewe ni baba nyumbani, ni lazima baba usimame sawa sawa, ili wewe utoe kivuli kilichokuwa sawa. Kaifa yastaqimu dhillu wal'ud a'waj, vipi kivuli kitakuwa sawa hali ya kuwa ule mti utoa kivuli umepinda? Mti unaotoa kivuli kwa umepinda, na kivuli kinafanyaje? Kitapinda. Tukielekea marhala ya kuwalea watu, iwe ni watoto wetu, wake zetu, au jamii kwa ujumla, mlezi atakiwa awe ni modo katika mujitama. Akitazamwa watu waweza kuiga. Tumeelewana? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Aya hii imetutaka twende baada ya marhala ya kwanza ya nafsi zetu, twende katika marhala nyingine ya kuziokoa nafsi za ahli zetu, tukianza na watoto, tukianza na wake zetu. Kama una wazee wako, ni jambo muhimu tarbia. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha namna ya malezi ya kuwalea watoto. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'a, amrisheni watoto wenu kusali wakiwa na miaka 7. Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10, na muwapige watoto wenu kwa kuacha kusali wakiwa na miaka 10. Hadhihi tarbia, malezi. Ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Ya ghulam sammi Allah. Tume alikuwa anakula na baadhi ya watoto vijana wadogo, mmoja ikawa tatishu yaduhi, mkono wake wa ukaruka katika sahani, ala abada bada. Faallamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam adab al-akl, Mtume akamfundisha adabu za kula. Hebu ukitaka kula, kwanza sema bismillah, alafu kula kwa mkono wako wa kulia, alafu hebu kula pale sehemu yako pale, kama kwenye sahani pale palipokuelekea, basi ule pale, usirukeruke. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimati ihfadhillaha yahfadhuk, Mtume anafundisha vijana, ewe kijana, mimi nakufundisha maneno. Maneno haya muhifadhi Mola wako, Allah atakuhifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya taalimu kwa watoto, kuwalea. Kina Muadhi walikuwa nyuma ya punda, nyuma ya mtume juu ya punda. Ya Muadhi, atadri ma haqqu Allah ala al-ibadi wa haqqu al-ibadi ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Fa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam haqqu Allah ala al-ibadi wa haqqu al-ibadi ala Allah. Tunakamfundisha haki za Allah anazostahiki kutendewa kutoka kwa waja wake, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, na haki za waja ambazo Allah atakiwa awatendee waja wake, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Tunawafundisha vijana tarbia. Watazame kabla dhalika mtume alayhi salatu wassalam, am kuntum shuhadaa إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم ونسمع أهل العلم معنى كلمة بل، أم كنتم شهداء، أي بل كنتم شهداء. ونعبدوا Mayahudi, nini mlikuwa mashahidi, na makusudio ni baba zenu, bali mlikuwa ni mashahidi. Idh hadara Yaqub al-maut, pale yalipomhudhuria mzee Yaqub maut. Idh qala li banihi, alipowaambia watoto wake yuwaenda kufa, lakini bado anawalingania, anawauliza watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, watu walikuwa wanaitimamu na watoto wao. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, Yaqub waliwahusia watoto wao, enyi watoto wetu, Allah amekuteulieni dini, sifa aliyakuwa ni Waislamu. Watu walikuwa na ihtimamu na watoto. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu, kumbuka aliposema Luqman kumwambia mtoto wake, Luqman al-Hakim, lakini hakuwa mtu mwaraji, mwambia mwanawe akiwa akimpa mawaidha, akimkataza shirki, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, sababu shirki ni dhulm. Mitume na wasofu wa mitume katika watu wema walikuwa wana ihtimamu kubwa na watoto wao, na haya yametajwa katika Qur'ani sisi tupate kuwaidhika namna gani tutakiwa tuwalee watoto wetu. Ukae mtu na mtoto wake, anusuh, utoe nasiha kwa mtoto wako, mnasihi mwanao, umuelekeze dini, umsimamie kutokea marhala mtoto ni mdogo anakulia katika malezi bora. Leo tumekengeuka katika hilo, watu hawana time na watoto wao. Aljafaa baina al-aba wal abna, baba na watoto kuna jafaa, kuna al-bu'du, imma aljafa alhisi au almanawi. Mtoto mpeleka boarding huko, huyo anomlea pia humjui huyo murabbi nani, atamleaje mwanao? Akija nyumbani unashangaa sasa mtoto haeleweki. Huu ni umbali wa kimaumbile, amejitenga kabisa na wewe. Lakini kuna umbali wa kimaanawi watu wako nao. Umbali wa kimaanawi ni mtu hana time na watoto wake, akitoka asubuhi kwenda kazini yuko busy mpaka usiku arudi. Akija watoto wako sitting room watazama TV, akaingia bedroom huko, basi kashapumzika atazama wakati wake. Na yeye ana flat yake screen chumbani na mkewe nao watazama yao. Watoto walala, kumekucha asubuhi, anatohimizwa mtoto amke ende school basi. Baba haswali, watoto hawasali. Na kama baba atatoka yeye alfajiri kusali, basi watoto hawaamshwi. Watoto wataamshwa kwenda school, wawahi school. Hakika tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa watoto wetu. Tujue kwamba watoto ni amana, watoto ni neema, na watu wataulizwa. Lakini kadhalika wale wake zetu, ahali zetu, wake zetu, sisi natakiwa tuwasimamie. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Sisi wanaume natakiwa tuwasimamie. Watu wengi wameshindwa na wake zao, na hii ni hasara. Mume kufikia kushindwa na mke kumsimamia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ittaqullaha fil nisaa, mwogopeni Allah, mcheni Allah kwa wanawake. Yani kwa wale wanawake, tenda yanomridhisha Allah uwache wale wanawake, yale ambayo hayamridhishi Allah umche Allah kwa wale wanawake. Ittaqullaha fil nisaa فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. Nyinyi mmechukua wanawake hawa, mmewaoa kwa amana. Hii ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Wewe unaona raha tu kule kuoa mke ukafuata ndo ndoa basi, ukajisifu mke wako hivi mzuri. Hii ni amana. Fattaqullaha fil nisaa. Ni amana. Taulizo ya yaumul qiyama. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Tumia nasema na mmehalalisha tupu zao kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha fil nisa, istawsu bin nisa khaira, usieni wanawake khair. Tumia nasema tueni wasia wa khair kwa wanawake. Sasa kwa hakika sasa hivi hali imekuwa mbaya sana katika mitandao yetu, kwa sababu kampeni ya kumvuruga mwanamke imekuwa kubwa. Kampeni ya kumvuruga mwanamke imekuwa kubwa, na wanawake wamevurugika. Wanawake watakuwa na sauti katika majumba juu ya waume zao. Wanawake nao wanahitaji kupambana kutoka kwenye maisha. Mume akatoka na mke akatoka, mwanamke hafahamu kwamba ndani ya nyumba atakiwa atoke kwa misingi gani, na akitoka atoke katika hali gani. Watu hawafahamu, wametengenezwa kwamba nao wana uhuru kama yule ni mume na yeye ni mke. Kila mmoja anaweza kutoka, kama yeye atoka na mimi naweza toka, kuna idhni, hakuna kuomba idhni. Kama yeye anatafuta maisha na mimi nitafute maisha yangu, anaweza kufa huko. Kwa watu wamekorogwa, wamekorogeka. Kujistiri kuvaa hijabu shar'i huku ni kujifunika funika maguo maguo ya nini bwana? Kota kutembea uchi, wamevuliwa nguo sio kwa nguvu. Hakuna watu walikuja na mitutu wakawavua hijabu ambayo imeelekezwa ndani ya Qur'an. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Wanawake watakiwa wapige au waangushe mashungi yao juu ya juyu جيوب جمع جيب لكل سهم وما ويزا قطي مكونه هنا جيب وانغوش مشونج هنا جيب جيوب يانغوش مشونجياو جو يبفوا بياو كذا ولا يبدين زينتهن ونواك وسدهريش مطمو ياو زينة لا إله إلا الله انظروا إلى هذا المجتمع المنحرف imutizameni mujitama ulivokengeuka. Allah hawataki wanawake waonyeshe mapambo. Wao wamefanywa kampeni. Kampeni kwenye masomo, toka wanasoma, watoto wanakwenda na uniform wako uchi. Wanakwenda tu watoto wa kike. Ukienda kwenye ma-TV, wanajifundisha, watu wanakwenda uchi, wanaona ndo kuvaa. Kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun, humilatun. Wamevaa nguo wako uchi. Wamefanyiwa mambo hayo kwenye ma-TV, watoto wanaona na hivi, wakipita mjini wanaona. Ikhtilati baina ar-rijali wan-nisaa, mchanganyiko wake na waume maskuli na kadha. Leo wanawake wametoka katika njia za kwa kiasi kikubwa kabisa. Mapambo wazi anadhihirisha. Mtu kajitia wanja, kajitia rangi za midomo, cheni yake yaonekana, herini zaonekana, bangili zaonekana, khalkhal vikuku vile vyaonekana chini ya miguu, maumbile yao yaonekana, na ndio fashion. Siku hizi kuna mafundi charahani au ukenda pana mama, mijigazeti ile sunini fashion zile mshono huu wa kupasua wa kubana imeletwa. Mtaka huu, mtaka huu, mtaka basi waweza shona alafu ukavaa baibui kama ndani. Mbona watembea hivyo uchi? Kwa hiyo sisi tutaulizwa. Wale ambao tuna mamlaka kwa wake zetu, watoto wetu wa kike, tuna mamlaka ya kuweza kuwasimamia na kuwaamrisha, lazima tufanye hivyo. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tulipopoteza wajibu wetu, jamii imekengeuka. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ماذا إذا اهتديتم لازموني نفس زين اشتمالنا نفس زين ومزي أمريش نفس زين ومتبديني حتى قدروني يولي أمباني عم يبطير انتو عم يبطير كافر كذا منحرف ملحد wewe hata kudhuru ikiwa nyinyi mtakuwa mmeongoka katika njia ya sasa. Haina maana kulazimu nafsi kuacha kufanya dawa. Haina maana hiyo. Ningali ya watu inaingia. Ala kulli hal uzanguni tapaswa kustazama nafsi zetu. Tujitahidi kufanya yale ambayo yanamridhisha Mola wetu. Uacha yale ambayo yanamkataza yeye, ayapendi Mola wetu, yanamuudhi Mola wetu. Lakini kadhalika tusimamie familia zetu, watu wetu, wake zetu. Kwa ujumla tusimamie familia zetu, watu wetu wa karibu, nao tuwaokoe na moto. Tuwaone huruma. Si kwa sababu kwamba mtu ataka umtese, umuone huruma. Kama vile tunavyoonea huruma familia zetu katika mambo ya kidunia. Mtu amwambia mwanae, soma wewe mwana soma. Elimu hii ndio ufunguo wa maisha. Elimu hii itakusaidia hii, waangaika wamlipia school fees wafanye kazi. Lengo nini? Si apate nafuu ya maisha. Sasa kwa nini hatuhangaiki watu wakapate nafuu ya akhira? Kuna adhabu akhira, na adhabu ya akhira ni kubwa zaidi kuliko haya maisha tu. Mtu akawa labda hana kazi, asitapita tu. Kama huna kazi mshowe siwafa, labda ndio huna chakula siwafa na basi. Ya ndio huna kazi, umehangaika wewe mpaka kwamba haya umekosa mpaka riziki ya kula. Si basi mwisho wake ni nini? Mkufa. Lakini ukikosa akha, dalika huwa al-khusran al-mubin. akhara unakosa pepo unakwenda kuishi maisha ya motoni, maisha magumu sana. Nasalullah salama wal afia. Sasa kwa nini hatuna huruma na jamaa zetu? Zaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo anawaambia masahaba, mathalukum wa mathali kama thali rajul au qadana, mfano wenu nini na mimi ni sawa na mtu aliyowasha moto. Baada ya kuwasha moto, ikawa wale ajali wale na sitamkwenda furaha wale farash farash wale wadudu wadudu wale wanaingia katika ule moto. Kumetamkwa hapa hili linafanana na hili ajali ile ile ardhi kuna kumetamkwa hapa kwenye hadithi nimesahau na baada ya hao wadudu, lakini ala kulli hal ni wadudu wakawa wanaingia. Yule bwana ikawa yadhubuhunna yuwazuia, kawasha moto, sio lengo aunguze wadudu, lakini wale wadudu wanaingia katika ule moto. Mtume anasema, anawapa mfano mwana mtume, mimi na nyinyi ni kama mtu aliowasha moto, moto uangaze tu kwa haja zao usiku, lakini wadudu wanaingia katika moto. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nawazuia nini? Nawazuia, nawashika nini katika sehemu zenu za kiuno, lakini nyinyi mwanifanya mwaniponyoka, na wakamata sehemu zenu za kiuno mtu asiingie katika moto, lakini mwanitoka mnaingia moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam dawa yake na malizi yake ilikuwa imejengwa juu ya huruma, mpaka Allah akamwambia, fala'allaka ba'd'un nafsaka 'ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asas. Uenda wewe ukayukaidhuru nafsi yako kwa sababu ya watu kutokuamini haya maneno. Ukaidhuru kwa nini? Asas, yaani huzuni isikakupelekea mpaka ukapata pressure, mathala leo mtu anaweza kuhuzunika mpaka akapata kihoro cha moyo. Mtume alikuwa na huzuni, aonea huzuni watu, ana huzuni kwa nini watu, ana hirsi watu waongoke wakae katika mstari wa sawa. Mtume akawaambia, lau nini mngelijua ninaoyajua mimi, nyinyi mngelilia sana, mngecheka kidogo. Kwa hiyo hizi na saa zangu za asubuhi hii, tujitahidini sisi nafsi zetu na familia zetu, watoto wetu wasome dini, wake zetu wasome dini, watoto wetu waswali, wake zetu waswali, wake zetu wavae hijabu shar'i. Lazima upambane na ujue kwamba wewe ni masuhuli, utaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum masuhuli, utaulizwa. Usiokuona ukateke ize kwamba labda ni dunia tu, utaulizwa hiyo mara kiyama kuhusiana na watoto wako na mkeo, utaulizwa. Sasa kwa nini huko makini? Umeoa tu, umezaa tu watoto. Innama amwalukum wa auladukum fitna, mali na watoto fitna. Innama azwajukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhu, au sio? Tuambua wake na watoto maadui. Hana adui huku, aweza sema tuoe huku, tuambia watoto neema. Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wana tuambiwa tena maadui. Kama hukusimamia vizuri, hukutekeleza wajibu wako, mke atakuwa ni adui yako na mtoto atakuwa ni adui yako. Tuelewa na jamani? Sasa tusiwe watu wasiokuwa makini. Tuka Tukatengeneza tu dunia za watoto na dunia za wake. Mke akaukafa mke kwa sababu wanawake wengi wa waza wewe ndio utakufa. Maana kila akiambua, yeye akifa yule. Ni wawaza na kuomba wewe ufe tukauna mali yeye harithi. Ndio anachokiwaza. Na ukimwacha siku hizi kuna pasu. Pasu kwa pasu ile kwa tutaita. 50-50 na kwa namna gawano. Enda huko kwenye koti. Kwa akili zao zote kwa mali tuna dunia. Sikubali hivyo. Sikubali hivyo. Takiwa ujenge watoto wako na familia yako katika misingi bora. Na mjitahidi kwa sababu kiukweli huku kwenu sumu mkali sana. Huku. Huku asilimia kubwa ya watu wako wanaowaza dunia. Lazima tuseme ukweli. Ukiwa mwanamke ujihadhari, ukiwa mke wa pili mvita awazowaza mali, asilimia kubwa ya wanawake wao. Kwa sababu westernization umagharibi humu umeingia kwa kiasi kubwa. Na yote kwa sababu lugha ya umagharibi imebeba tamaduni. Lugha yoyote inabeba tamaduni ya watu. Nikasema sana. Sasa kwa sababu lugha inatawala ni lugha ya kimagharibi. Lugha ya Kiingereza. Kwa imebeba tamaduni za Kiingereza. Tamaduni za Kizungu. Na sehemu yoyote ambayo labda hata kama si Waarabu mathalan, lakini kumeingia lugha ya Kiarabu inatumika, tunapata tamaduni ya Waarabu. Tamaduni ya Uislamu, sababu Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, utaona ipo sehemu. Fano tizama Zanzibar, kwa kutawaliwa tuna watu wa Omani, tizama athari ile iliyopata kama hakukuwa na huo Uislamu, lakini tizama athari. Sasa huku hii athari, hii ni athari ipo siku nyingi. Kwa sababu ya ile colonization. Sindio? Kwa matakiwa kuwa makini. Watu watakuishi maisha ya Kiingereza, maisha ya Kiamerika, maisha ya kadha. Wanawake wanatolewa wivu kwenye majumba. Hii ni mifumo ya huku. Akifikia miaka 18 mtoto ukimpiga aenda kotini, ukimfanyia hivi. Hii yote ni mifumo ya huko. Pale tu sisi Waislamu. Au haijaingizwa. Ukioa chini ya miaka 18 umebaka. Kama ndo dini yetu, huyo mola alotumba, mbona watuonea? Huyo mola alotumba kaelekeza hivyo. Ukioa mtoto chini ya miaka 18 umebaka. Lakini mtoto huyo huyo ana boyfriend, ana girlfriend. Also. Tuna kazi kubwa sana na sallallahu alaihi wasallam atalafia. Iko haja jamani tufanye juhudi za dawa. Na tumuombe Allah atuthibitishe tupe salama. Salama, tuna kazi kubwa. Kwa hiyo tuwe ni makini. Mtu mlezi atakiwa makini aweze kulea wale ambao atakwenda kuulizwa. Na tafidi haya. Wa sallallahu alayhi wa sallam.